הפסקתי לתפק בחיים שלי, הגוף הזה יותר מדי קשה. אני הפסקתי לרצות מה שאלוהים עליו מקשה. זהו, אין יותר שאיפות, אין יותר כלום. לוקח את עצמי ובורח ולא רוצה לקום. הלב הזה בוער ואני לא יודע מתי הוא יתעורר, כי אני הפסקתי לתפק בחיים שלי, הגוף הזה יותר מדי קשה, פשוט יותר מדי קשה. הראיתי לכולם מה לעשות אבל שכחתי את עצמי, חשבתי על כולם ושכחתי שיש אותי. ידעתי מה לעשות בכל דקה, אבל תמיד רציתי להחזיר את המחוגה. הולך על השביל הלא נודע וכותב מכתב אהבה לילדה מפגרת, שהשקר הכי גדול של החיה זה אני אוהבת. כולם נכנסו לעולם שפוי ואני עזבתי, זה לא גן עדן, זה גיהנום. ידעתי איך כולם שתקו שאני צעקתי, והלב מתחזק מפעימה לפעימה. כל כך הרבה דברים עשיתי וכל זה בשביל מה? יש זיכרונות שממשיכים איתך ויש שקבורים באדמה, יותר מדי דברים שיושבים על הלב. לוקח נשימה ומשחרר את הכאב. נפסקתי לתפק בחיים שלי, הגוף הזה יותר מדי קשה. אני הפסקתי לרצות מה שאלוהים עליו מקשה. זהו, אין יותר שאיפות, אין יותר כלום. לוקח את עצמי ובורח ולא רוצה לקום. הלב הזה בוער ואני לא יודע מתי הוא יתעורר, כי אני הפסקתי לתעסק בחיים שלי, הגוף הזה יותר מדי קשה, פשוט יותר מדי קשה. ככה נולדתי, ככה גדלתי, ככה למדתי איך לקום אחרי שנפלתי. קמתי, הראיתי לעולם שחזרתי, עומד על העמדה ולא מתייאש, רץ קדימה אל תוך שטח אש. הלב שלי הוא לא מבקש, הוא דורש. תקראו לזה פסיכי או שונה, זה אף פעם לא ישתנה. זה מוסיף רגש על רגש כמו הפירמידה, נאחד במוזיקה כי זאת שהעמידה, משאירה אותי בתור אחד שלא מוותר, אחד שכל רגע מהחיים שלו זוכר. עדיין אני רוצה להיות במקום אחר. אמא לא אוכל את החיים כמו שציפית, אמא לא שכחתי כל הדברים שעשית. לא נפלתי, אני רק מתחיל מחדש, ועוד פעם אני שקר לך שהכל אצלי דבש. נפסקתי לתפק בחיים שלי, הגוף הזה יותר מדי קשה. אני הפסקתי לרצות מה שאלוהים עליו מקשה. זהו, אין יותר שאיפות, אין יותר כלום. לוקח את עצמי ובורח ולא רוצה לקום. הלב הזה בוער ואני לא יודע מתי הוא יתעורר, כי אני הפסקתי לתעסק בחיים שלי, הגוף הזה יותר מדי קשה, פשוט יותר מדי קשה.